देखो एक परमात्मा ही है, एक एक सदैव सोमवेद मात्राशील एक वेवा द्वितीय, एक अद्वितीय परमात्मा ही थे। उनकी परार अपरादू प्रकृति है, परा प्रकृति जीवात्मा है, अपरा प्रकृति है जड़ जगत है। अपरा प्रकृति ने जड़ को मुख्यता दे दी, इसे बंधन हो गया और जड़ता का त्याग चिंतित हो कहते तो मुक्त हो जाए और परमात्मा को तो भक्ति हो जाए। और अपरा के साथ में स्वार्थ का संबंध सर्वदा त्याग दे तो कर्मयोग हो जाए। तो ये किसके साथ संबंध है? परमात्मा के साथ। परमात्मा की शक्ति है अपरा और परा। तो परमात्मा के साथ में अभिद भाव से स्थित हो जाए तब होता अहम। जब भदभाव भदभाव भदभाव भेदभाव से हो जाए तो मेरा हो जाता है, मैं और मेरा त्याग है तो एक हो जाता है। तो निर्ममो निरहंकार शांति बनी गति, निर्ममो निरहंकार सब दुख सुरक्षा नहीं। अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रह निर्मल निर्मल निर्मल भूत है। कल्पते नवभूत प्रसन्नात्मा न शोधन काम से समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते परम भक्त्या मामयाति अवन्न साश्वी तत्त्वतः ततो मम तत्त्व ज्ञातो विशते। ये आंख की बात है। तो निर्ममो निरहंकार ये है अपरा प्रकृति से अलग होना। अपरा प्रकृति से अलग हो जाए तो मुक्त हो जाए और परमात्मा के साथ हो जाए तो भक्ति हो जाए। अपरा से अलग हो जाए तो हो जाए मुक्ति और परमात्मा के साथ हो जाए तो हो जाए भक्ति। तो मुक्ति से भी अप छूट जाए और भक्ति से महान कल्याण हो जाए, महान प्रेम की प्राप्ति हो जाए। प्रेम के भूखे भगवान में ज्ञान की भूख नहीं है, ज्ञान की भूख भगवान की नहीं है, प्रेम की भूख है। प्रेम की भूख है भगवान की, प्रेम की जरूरत है, आवश्यकता है। ज्ञान की भूख नहीं है, ज्ञान स्वरूप है क्या भूख है। प्रेम ऐसी अनेक चीज है जो देने से बढ़ती है, देने से भी बढ़ती घटती नहीं। वितरण करो तो बढ़ती बढ़ती रहती है, दूसरी विद्या भी बढ़ती है। साधारण विद्या भी दाने न बढ़ते नित्यम अदाने विनिश्यति, दान से नित्य बढ़ती है और अदान से नष्ट हो जाती है। तो प्रेम ऐसी चीज है प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण बढ़ता है, आनंद बढ़ता ही रहता है, ऐसे आनंद की प्राप्ति है। वो प्राप्ति मनुष्य हो जाती है। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य जन्म की आखिरी सिद्धि, पहली सिद्धि शांति, दूसरी सिद्धि तत्व ज्ञान मुक्ति, तेजी सिद्धि भक्ति। भक्ति की पूर्णता है बस पूर्णता, अब कोई और प्राप्ति करने की वस्तु नहीं थे। शांति प्राप्त होगी जड़ता के त्याग से, जन्मयता होने से मुक्ति होगी और भगवान के चरणों में आश्रित होने से भक्ति होगी। तो सबसे पहले भगवान मेरे हैं ये अगर मान ले तो आरंभ से ही काम हो जाता है। कर्म और ज्ञान योग की जरूरत नहीं, भक्ति योग से काम हो जाता है। एक बात ये मान लें कि मैं भगवान का हूँ, और सच्ची बात है, बल्कि भगवान का होना कोई नई बात नहीं है। ममैवान सो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का साक्षात अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा होने में क्या है, इसमें परमात्मा का हूं मैं। परमात्मा का होने में कोई बाधा नहीं, इस वास्ते मैं परमात्मा का हूं, इस बात को स्वीकार कर ले तो आनंद हो जाए, मौज हो जाए, मस्त हो जाए, मैं भगवान का हूं। ऐसा होते ही सब काम भगवान करते हैं, भगवान का काम भी भगवान करेंगे और भक्त का काम भी भगवान करेंगे, सब तरह से भगवान पूर्ण कर देते, सब तरह से, किसी तरह से किंचित मात्र की कमी नहीं रहेगी। तो सीधी सारी बात है, भगवान का अंश भगवान को प्राप्त हो जाए। एक बात बताई थी, याद होगा, जल इतना है समुद्र से उठता है, समुद्र से उठता है ऊपर, वो बादलों में प्रचुर खोता है, जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होता तब तक जल की मुसाफरी नहीं मिटती, और समुद्र में प्राप्त होते ही पूर्ण हो जाता है। अपने उद्गम स्थान को प्राप्त होगा, ऐसे ये जीव परमात्मा का अंश है। सो माया बस भय उषाई बनो कीट मटकट की नाई, अपने से बंधा है, प्रकृति ने इसको बांधा नहीं है, ये दूसरे के साथ बंधा नहीं है। इस वास्ते मुक्ति करना इसके ऊपर जिम्मेवारी है, पर उसमें भी भगवान की प्रार्थना करे तो भगवान छुटा देंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मिनट मिनट में, दो मिनट में, तीन मिनट में, चार मिनट में, पांच मिनट में करे, सब समय में, जब तक नींद न आवे तब तक, और नींद खुलते ही शुरू कर दे, निहाल हो जाए, सीधी सादी सरल बात, भगवान का हूं, भगवान का ही है, पूर्ण हो जाएगा। ऐसी मौज होगी, ऐसा आनंद होगा जिसका कोई परवाह नहीं है, आनंद में एकदम और जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, जड़ता का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए और भगवान में हो जाए प्रेम, तो उसका वासुदेव सर्वम, भगवान ही स्वामी, यह सबसे दुर्लभ आत्मा है। और सीधी सादी बात, सरल बात, सबके अपने खुद की अनुभव की बात, कैसी मौज की बात है, सत्य है सिद्ध, मैं भगवान का हूं, आनंद हो गया, मौज हो गया, शांति आनंद। केवल केवल केवल बात देना है, जैसे आपकी कन्या जब दान दे देते हो तो कन्या आपके खास घर को अपना नहीं मानती, जिस घर में चले जाती उसी घर का मानती है, उसी जाति उसी का गोत्र उसी की, तो उसकी नहीं होते हुए भी उसी हो जाती है। आप तो सब भगवान के हैं, भगवान के मम वंश मेरे वंश है, हम सदा ही भगवान के, पहले मूल में भगवान की थे, भगवान की है, भगवान की होंगे, भगवान की रहेंगे। मस्त हो जाओ, भगवान के हो जाओगे तो करना कुछ नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा भगवान को, मौत हो गई आपको, अपने क्या करें, बाल क्या करता है, बाल तो खोटी करता है और काम धंधा खोटे करेगा, ऐसी बात है। आप सब भगवान के प्यारे हो, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे से पैदा हुए, मेरे को सब प्यारे प्यार लगते हैं, तो कैसी मौज की बात हुई, आंधी बात हुई, मौज हो गई। हम भगवान के हैं, आप मानो तो है, नहीं मानो तो है, जानो तो है, नहीं जानो तो है, स्वीकार करो तो है, न स्वीकार करो तो है, अनुभव करो तो है, न करो तो है, बात तो है ही, सीधी सत्य बात है जैसी बात को स्वीकार करना है, नया कुछ उद्योग करना नहीं है, कुछ परिश्रम आपको करना नहीं है, जो स्वीकार कर दिया बात है, मौज होगी मौज, आनंद ही आनंद चारों तरफ, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये शरणागत भगत को आनंद बहुत है, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद मिलता है शरणागत भगत को, सत्य है, उसको करना नहीं पड़ता कोई भी, अलग मैं हूं ये मिट जाता है, भगवान का हूं, जैसा हूं तैसा ही, अच्छा हूं, मंदा हूं, बदा हूं, बुरा हूं, हर एक भाई बहन हर एक मांग सकते, अभी अभी अभी अभी इसी क्षण जैसा हूं तैसा ही। बालक छोटा स्नान करके मां के गोद में जी जाता, वो है जो जाता है, मां स्नान कराती, साफ करती, वो तो है जी मरता जा, मां ख्याल में रखे तो रेश भी शादी में जा बैठ जाता, और हक मानता अपना, हमारा हक रखता है, अपना अधिकार है, माँ की गोदी में नहीं किसी गोदी में बैठेगा। एक बात हमने सुनी, शिवरात्रि के दिन चूहा भगवान पर चढ़ गया, भगवान शंकर के बाण पर चूहा चढ़ गया, चूहा चढ़ गया भगवान क्या हुए, तो भगवान चूहे पर चढ़ेगा, भगवान बिल्ली पर चढ़ेगा, सुबह बिल्ली पर चढ़ेगा, सुबह तो भगवान नहीं चढ़ेगा। मैंने देखा है छोटे छोटे बालक अभी माँ को पीछे चढ़ जाते, पकड़ माँ के ऊपर चढ़ जाए, गोली मिट जाए, पिता की थी मुंह से और राजी होते, दूसरा मुंह से फैसले बोलो पंद्रह के वो राजी होते। ऐसे अपने सभी भगवान के हैं, चुप हो जाओ, हमारे भगवान हमारे, ऐसे भीतर से अपने भगवान को मान लो, पकड़ो भीतर से मन से भगवान दर्शन दो, बंद दो भगवान ही मर जाओ, जो करो भगवान दे दो खुली छुट्टी, अब भगवान बोलो लो, भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा सुगुमार कोई है नहीं, सस्ता सरल सीधा भगवान। इस वास्ते मौज हो गई, आनंद हो गया अपने, तो सब चीजें जुट गया, सब श्रद्धा मिट गया, कुछ करना नहीं। माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापे पे मोक्ष इच्छामि मां सोच, तुम चिंता मत कर। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रति प्राण श्री राम दास गोविंद। जिनमें जन्म दिया वही पालन करेगा, दूसरा कौन करेगा, दूसरी किसकी जिम्मेवारी, दूसरा क्या करता है। अपने बिल्कुल छोड़ दो, ऊंट पर बैठा है तो पोटली की ऊंटा में पगड़ी भी नहीं चढ़, अरे उठाओ थारी मर्जी है, बीच में मसला चाहेगा कुछ लेता है तेरा, मसलना हो तो बदले अभी बता रहे भार तो ऊंट पर ही रहेगा, आप सिर पर उठा दो तो भाव तो फर्क पड़ा, फर्क यही पड़ा, दो आसन में बार था एक आस पड़ा, दो आसन पर था वो बार एक आसन पर आ गया, इतना फर्क पड़ा गया, पगड़ी भी नहीं चले, भगवान को बचवाएगा समूह चलो के शरण हो जाए। अब तुम्हारी मर्जी है, उनको जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, जैसे रखेंगे वैसे रखो, अपने क्या मतलब, हमें क्या मतलब है, जहां रखो जहां रखो मत रखो, तुम्हारी मर्जी है, उसको करो। छुट्टी दे दो भगवान को, सोता छुट्टी बस मौज होगी, सुनो बहुत ही आनंद की बात है। देखो सब वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषद का सार है गीता जी, गीता का सार है शरणागति, सर्वगुह्यतम भूमि परम वचन, परम वचन है सर्वगुह्यतम, सबसे मुख नहीं है, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, भगवान के आम है। तो ये उसे सदा सदा से परमात्मा के हम ममई वारिश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनवरी खास मौज बनो, अपने कोई जिम्मेवारी नहीं, कर्म योग स्वयं अनुसरण करता है, ज्ञान योग स्वयं अनुसरण करता है, भक्ति योग भगवान का भजन करता है, वो साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, आदि भी भगवान से ही होता है, अंत भी भगवान में तीन होता है, आनंद बहुत आनंद मौज ही मौज आनंद, सदा दिवाली संत के राठू पर आनंद, अपनी कोई चीज नहीं, अपना प्रकृति अपनी नहीं है, ये परमात्मा की है, लोग के परमात्मा ने दुख दे दिया, दुख है ही नहीं, मेरे खजाने में नहीं, तुम्हारे कहां से उधार लाए, तुम्हारे लिए कहीं उधार लाए क्या, दुख तुम्हारा जाना है नहीं, घाटा दुख का ही है भगवान ही, तो तुम्हारे कौन से दे दिए भाई, खजाना ही खा ली आप पा रहे दुख और कलंक लगा रहे भगवान पर, गुरुओं का सागर राम जी दो का भंजनहार राम सरणी तजिए नहीं भजिए बारम्बार दुखा भंजन राम जी रुका चिन्हार राम सरण तजिए नहीं भजिए बारम्बार बहुत हुई आनंद ही आनंद है। ये हाथ लग जाए हाथ तो साधन बहुत बढ़िया है। और हाथ लगना आपके हाथ की बात है, बिल्कुल आपकी स्वतंत्रता है, इसमें स्वतंत्रता नहीं है। कोई नई बात सीखना नहीं है, नई बात कोई अभ्यास करना नहीं है। ये नाथ, ये नाथ है मेरे नाथ, सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, मौज में रहो तुम। मस्ती में रहो, धनशरण महाराज को निर्दन करिए मौज, राम शरण संसार दुख दई दिखाओ इतना संसार सुख, संसार सुख है ना, ये खास सुख दुख है, दुख की खास जड़ है संसार का सुख। भाई लोगों और बहनों, संसार तो सुख है, वो छोड़ना मुश्किल है और कठिन तो नहीं है। ये मादर बढ़ाई आदर सत्कार संसार का सुख, अगर इसका त्याग कर दो तो आनंद हो जाए, नहीं तो दुख बहम तो पड़ेगा सुख, भोगना पड़ेगा दुख, बहम पड़ेगा सुख, भोगना पड़ेगा दुख, और बहम रहेगा अब सुख हो जाए, अब सुख हो जाए। हमने एक बात देखी, गांव के लोग कहते हैं वर्षा हो जाए तो सुख हो जाए, वर्षा हो जाए पर गांव सुंदर हो जाएगा, सब खेतों में रह जाते हैं, मानो माई बैठी बिचारी, ये सुख ही होना मतलब सुनिए, वर्षा हो जाए तो सुख हो जाए, वर्षा होने पर कहते महाराज बीनी सुख है, बीनी बीनी सुख है बीजी, पहले दिन जो बारी पवाए दूसरे दिन में, दूसरे तीसरे दिन में, चौथे दिन तत्काल वक्त नहीं मिलता, फिर बात करने मिलती, वर्षा हो गई वर्षा हो गई, अरे कह देते सुख हो जाएगा, सुख हो गया तो दुख हो गया, आपत हो गया, आपत संसार का सुख ऐसा ही भाई, मौज करो, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, और कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ लाना नहीं, कुछ करना नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, केवल मन में जहां बैठे वही मान लिया भगवान, ये ना सब जगह भगवान पूरे के पूरे परिपूर्ण सब जगह, ये नाथ ये नाथ, मैं तो आपका हूं भगवान, ये तो कहता क्या है, यही तो बेटा मैं है, मैं भगवानश हूं, ईश्वर अंश जी अविनाशी, मौज होगी मौज, आनंद होगी आनंद, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। Gracias.